Ya Afrika wajama yafanya mwenye mwenye kwa fumu wadidu Afrika wenye ndoba na watono diskrabo chenimu ah ya ya mfumu mwenye ndeshe kutu msebel na waya mwa wei mbisike mwenye mwenye yenu onyewo mbukai kasi mama bibi papa snipi ya mbuna ubiwa wadidu diskrabo so ba mwenye mwenye diskrabo aya mbuku kede uwa mbuku atisabu anara achi mbuku apetisi wana wano Alors, écoute.